estét kívánok. Jól beöltöztünk mindannyian, nem? Azt mondják az utóbbi idő, hogy se az éttermeket nem fűtik, se a színházakat, de hát ez kivétel. Azért vagyunk ebben a díszletben, mert nem volt idő lebontani, előttünk színéladás volt, a Kolonaiál című darabnak a díszletében ülünk most. Holott már azt hiszem egy adás lement, ugye, ami a saját új díszletünkben zajlik, és ezentúl mindig ott leszünk. Ha nem is mindig. Nagyon tetszett a kommentelőknek. Tetszett. Igen? Nem tudom. Velem olvastad? Nem. Nekem tetszik különben. Aki beszélt, ő Csintalan Sándor. Jó napot. Jó napot, magyarok. Bévény István. Üdvözletem. Puzsér Róbert. Jó estét kívánok. És Reichert János. Köszönöm, adj Isten! Hihetetlen telt ház van itt, a Sanyi is mondta. Én kicsit féltem, hogy magányosak leszünk este, de vasárnap estéket velünk töltik, meghatottan köszönjük. Azt már többször elmondtuk, hogy a szerkesztőtől mindig kapunk egy listát, ilyen ajánlott témákat, azt azért mindannyian átnézzük, és nagyjából én próbálom is ehhez tartani magam, a fiúk kevésbé. Úgyhogy most aztán földobom a labdát, mert két olyan nulladik témával készültem, ami szerintem mind a kettő elképesztő. Az egyik hazai ügy, a másik pedig úgynevezett nemzetközi, de szeretném, ha beszélnénk róla. Nincs már az emberiség felé, vagy az emberiségbe vetett hitem nem annyira tart ki, de nyilvánvalóan mindannyian olvasták azt az egészen elképesztő hírt, hogy a szarajevói háború kellős közepén Mostárban, nem tudom, aki nem olvasta, annak mondom, Mostárban van egy rész, ahol csak ott lehetett vizet venni, vagy legalábbis abban a város részben, és a szerb hadsereg mesterlövészei azzal szórakoztak, hogy civilekre lövöldöztek, ugye vadász, illetve mesterlövész puskával. És aztán rájöttek arra, vagy ki tudja, ki jött rá arra, hogy ebből bizniszt lehet csinálni. Nem húzom nagyon, annyira gusztustalan a történet, hogy nem is húzom nagyon hosszúra. Közel 40 millió forintért lehetett megvenni egy civil embernek, ezek egyébként többnyire olasz milliómosok és svájci milliómosok voltak, ha az hír igaz. 40 millió forint volt egy felnőtt kilövése, odaadta az ember a saját mesterlövés puskáját, és kapaszkodjanak meg, a gyerek feláras volt. És ezt annak idején a hírek szerint az olasz titkosszolgálat állította le ezt az egész történetet, és most az olasz főügyészség újra nyomozni kezdett ez ügyben. Azt olvastam most, próbáltam utána ez mindennek, hogy azért még mindig nem bizonyított, hogy akár egy lövés is eldöntült, de közben meg állítólag több tucat is. Hát mit szóltok ehhez? Vagy ne is kommentáljuk? Megpróbáltam megmenteni a kollégákat, mert megleptél minket, igen, olvastuk ezt a hírt. Nyilván elemi megdöbbenés van mindenkiben, sőt, hát inkább úgy menne megrendültség. Amit szeretnék feleleveníteni, hogy ugye amikor a... Hol volt a nagy vérengzés? Nem túl... Srebrenica. Igen. Ugye ott, amikor... Egyedül utólag, Magyarország nem ismer el tömeggyilkosságnak, igen, Európában, amikor, csak így szólok. Ugye ott kiderültek a dolgok utólag, hogy a holland békefenntartók nem végezték el a feladatukat, illetve hát rosszul végezték el a feladatukat, akkor a holland kormány lemondott. Noha, ugye jóval több, mint talán 20 év is eltelt a szörnyűség és a... annak a felderítése között. Sajnos könnyen lehet, hogy ez tényleg megtörtént, amit most Sándor összefogott, illetve összefoglalt, és amit megírt most a sajtó. Én ilyenkor egy picit annak örülök, de ne értsék félre ezt az örömet, hogy semmi sem maradt titokban, és számon fogják kérni, ha megtörtént. Annyira régen történt, hogy egyáltalán nem is biztos, hogy él az az illető. annak, ha az ember öl, annak mindig van egy ára, amit be kell fizetni. Azaz, hogy megölhetik. Életre halálra megy. Ez az ára. Ennél gyávább sztorit, hogy semmit nem kockáztat, de óhajtja magának ezt a hatalmat. És hogy emberekre meg gyerekekre vadásznak, és hogy ez a 20. század végi Európában történik. És azt gondolna az ember, hogy a 20. század, na, az egy lecke volt. Abból aztán megtanulták. És úgy tűnik, hogy nem. És úgy tűnik, hogy nem. Úgy tűnik, hogy van ez az üresség, amit ki kéne tölteni valamivel, és nem tölti ki semmi. Nem tölti ki semmi. És ez ugye az egész civilizációt fertőzi. Ez a fogyasztói társadalomnak a következménye, hogy az ember a folyamatos fogyasztás hivatott arra, hogy az eszmék hiánya keltette űrt kitöltse. De képtelen rá, és persze, hogy ezek pszichopaták. De ezeknek a száma, maga a sorozatgyilkosság, mint jelenség, ennek az intenzitása, hát ez a minden elfogyasztott termékkel nő. Ez az elidegenedésből következik. Nyilván nem véletlen, hogy Amerikában sokkal jellemzőbb, mint Európában, de itt is megvan, ahol két világháború volt, meg két totalitárius rémuralom volt, és itt is megvan, és nem változik, igazán nem változik semmi. Ez félelmetes, és az a igazán félelmetes, hogy ezt akkor eltusolták. Ezt eltusolta az olasz titkosszolgálat, mert na vajon miért? Talán csak nem azért, mert olyan személyek kompromitálódtak volna, akiknek a kompromitálódása az már az állam kompromitálódását jelentette volna, és államérdek volt, hogy ez ne derüljön ki. Persze minden kiderül. Minden. Ezért hihetünk abban, mivel hogy a történészek mindent megtudnak, egyszer majd az ügynökaktákat is feltárják, és egyszer majd azt is megírják. És akkor majd a történelmi emlékezetben összeáll. Összeáll minden puzzle darab. És meg lehet vonni ennek a rendszernek a mérlegét, bár nagy részt azért sejtjük, mi kerülhet elő. Ez az a történet, amit az ember egy ilyen B-kategóriás science fictionben látna, vannak ezek az ilyen posztapokaliptikus történetek, akkor azt mondaná, hogy túltolta a rendező. Hogy hát ez már erős embervadászat. Európában nem. De hát ez a valóság, nem a film, ugye? És én ezt hazahoznám, ezt a történetet, és nem húzok párhuzamot. Nem fogom egymás mellé állítani a dolgokat, csak nekem az jutott eszembe, hogy mit is várunk attól az emberiségtől, amelyik itt körülöttünk, 9,5 millióan vagyunk, ugye, megosztott például a bucsai mészárlás kérdésében, hogy mit várunk attól az emberiségtől, amelynek a magyar részének egy része, a szentő hiszi, hogy az egy megrendezett történet volt. Hogy hiába lát bármit, hiába látja az élő közvetítést, ami halott közvetítés, ugye, bizonyos szempontból, annak se hisz. És aztán még az jutott eszembe az a cseh kísérlet, amikor egy cseh dokumentumfilmes felajánlott a civileknek, hogy menjenek el együtt, és nézzék meg, hogy mi történik Ukrajnában az ukrán fronton. És ugye 3-4-en, már nem emlékszem pontosan, ez most volt néhány hónapja, vele tartottak, olyanokat keresett egyébként, akik ellenzik a hát békepártiak, úgynevezett békepártiak. Tehát, minthogyha egy magyar dokumentumfilmes fideszeseket vitt volna ki Ukrajnába. És döbbenetes lett ennek a kísérletnek a vége. Voltak mindenhol, kórházakban, beszéltek közvegyekbe, temetők, árvák, kimentek a frontra, láttak halált, minden, amit úgymond egy háború nyújtani tud. És ezek az emberek, akik kvázi orosz pártiként mentek ki az ukrán frontra, úgy is jöttek vissza. Nem történt bennük változás. Annyit tettek hozzá ez az egészhez, saját tapasztalataikhoz, hogy hát igen, szörnyűség, ami ott történik, és tényleg embertelen dolgok történnek, de hát a háború ilyen, és az ukránoknak nem kellett volna. És akkor az oroszok, ugye. És ez annyira elkeserítő volt, amikor ezt láttam, mert amikor elkezdtem olvasni ezt a cikket, akkor azt hittem, hogy a végére úgymond happy end lesz. És ezekből az emberekből lesz a legnagyobb orosz ellenes cseh hazafi, akik majd itt szórják az igazság magvát. És nem. És ez még úgy jön ide, most már tényleg nagyon össze-vissza tekerettem ebben a témában, hogy ugye én mint aktív M1 és tények néző, látom azt, hogy már nem vicces egyébként, de nagyon szenvedek, de csak önök miatt. Hogy látom azt, hogy mivel bombázzák, hogy a kormányzati nyilvánosság mivel bombázza, sőt szőnyeg bombázza, sőt napalmal szórja folyamatosan a Fidesz szavazótáborát, és ami mi röhögünk, amire azt mondjuk, hogy képtelenség, amire azt gondoljuk, hogy ez már annyira, de annyira, hogy biztos nem hiszik-e, Kontrát Károlynak látták a Facebook bejegyzését. Azt írta ki, hogy ha Tisza nyer, nem lesz nyugdíj. Még van hova fokozni. Szóval hogy az a 2 millió ember, aki a Fidesz nyilvánosság fogságába esett, az higgyék el, hogy azt kvázi világvége hangulatban fogja eltölteni a választásokig a napjait. De tényleg világvége hangulatban. Egy pillanatra, Sanyi, engedd meg, hogy bekapcsolódjak. Egy felmutatom önöknek. Ezt én a Postaládámban találtam a múlt héten. Nem tudom, próbálok átnézni a reflektorokon, volt, másnak is volt a kezében. Ezzel be lett terítve az ország. Ugye az van ideírva, hogy Bors első évfolyam első szám, 16 oldal töménynyuszítás. A legsötétebb töménynyuszítás, mindjárt odaadom, nyugodtan lapozzál, csak annyi, azt szeretném elmondani önöknek, hogy a Bors első évfolyam első szám, hogy lett azzal, én már nem is foglalkoznék. A 16 oldalon olvasható összes cikk arról szól, hogy a ukrajnai háború borzasztó, a nyugat csinálja, ők pénzelik, szégyeljék magukat az ukránok, hogy nem akarnak békét, és egyetlen cikk sincsen aláírva, de azt a két embert, akinek a neve feltalálható az impresszumban, azt azért az örökké valóság számára felolvasnám. Felelős kiadó Kálmán Erika, a MediaWorks Hungary elnök vezérigazgatója, Kálmán Erika, jegyezzék meg ezt a nevet, Kolozsvári Borcsa Mihály, az a következő az ABC-ben. És egy ember írta alá, még az összes cikket, gyakorlatilag minden cikket névtelen senki írt, soha senki nem fog jelentkezni, hogy ezt az ocsmánságot ő vetette papírra. Ezt a másik embert úgy hívják, hogy Vég László főszerkesztő. És ezt azért kell megemlítenem, mert ugye hát az embereknek van nevük, és az a történelmi balszerencse van, hogy a mi szerkesztőségünkben, ami drága fotós kollégánkat úgy hívják, hogy Vég László. Semmi köze hozzá. Jó, ez a Vég László, nem a mi Vég Lászlónk. Ugye ez hát az nehogy úgy képzeljék, semmi. Valakinek másik nevet kéne választani, de szerintem a mi Vég Lacink régebbi, tehát nem neki kéne alkalmazkodnia, és még annyit elmondhatom még a Gregor Bernadettet? Tehát, hogy a közben kiderült, hogy Gregor Bernadett itt szerepel a labban, mint aki nagyon fél a háborútól, és egyébként Gregor Bernadett valami digitális polgári körnek a tagja is, valószínűleg azért merték beszerkeszteni, de utólag jelezte, hogy nem tudott az egészről, és nem járult hozzá, hogy a gyermekei fényképét felhasználják. Körülbelül ennyit a sajtómorálnak a borsos tála érvényesülésére. Ugye ez az a kiadvány, amit az a bizonyos postás hölgy nem volt hajlandó kivinni, és én sem láttam még, csak ugye hallottam róla. Most belelapoztam, köszönöm szépen az élményt, így kezdődik, azt mondja, hogy tudjuk-e mi a háború. Megölt, megcsokított, szénné égett emberek, a légnyomás megrepeszti a tüdőt, aztán beszippantja és kiköpi az emberi testeken. Örülök, hogy végül is arra is sor került, hogy a Pista megemlítette a postás hölgy nevét, azon törtem folyamatosan a fejemet, de hát már egy hülye vagyok, hogy hogy is hívják őt. Egyedüli, egyetlen egy ember volt, aki ugye 850 ilyen szennyizét kellett volna kivinnie, és állami alkalmazottként effektíve megtagadta a parancsot. Egy. Nem bántam a postást, csak úgy mondom. Most, hogy vicceskedjek egy kicsit. Na most, hogy elmondtad, hogy ez a fiú nem az a fiú. Jani, gratulálok. Most már majd azért a fél ország és a komment hat, azért mégiscsak azt fogja gondolni, hogy azért cápoltuk meg azt, hogy ő nem az, aki, mert hogy egyébként ő lenne az. Gratulálok, te egy média gurú vagy. Ami viszont ebben egy rettenetes, hogy amikor én elolvastam két hete ezt a hírt, az embervadászokról mélységesen csalódva önmagamba, mert hogy nem voltam meglepve. És azon gondolkodom azóta is különben, mert nem nagyon tudok úgy lefeküdni, hogy ne jusson eszembe, hogy miért nem vagyok meglepve, nem megrendülve, mert meg vagyok rendülve. Miért nem vagyok meg? Hogy az Isten nyilába jutottunk el oda, vagy jutottam el oda, vagy teljesen hülye vagyok, hogy meg egyáltalán, hogy van-e értelme megszólalni. Úgyhogy lázas állapotomban megnéztem az Andrei Rublev című filmet. Mit lehet még ezt lebongani? Meg mi értelme van az egésznek? Hát arról az alapvetően egyszerű dologról, most nem is szólva, és ilyen értelemben kapcsolódnék ahhoz is, amit mondhatok a háborúval kapcsolatban. Ugye emlékszem, hogy a 22. februárjában elindult háború után, ugye, de volt egy számomra abszolút álló csillag azóta is, és sokszor gondolok rá, én nem vagyok egyházi ember, meg egyházi rajongó. Szegény János Kap is az egyház iránti haragomat azt rajta szoktam leverni. Azt mondja a Pál Feri ott a szószéken, hogy gyerekek, olyan egyszerű, mint a vonatfüty, a gyilkost meg az áldozatot megkülönböztetni. De most már annyi év után egyébként még azt a gyanakú megjegyzésemet hozzáteszem, hogy vajon azóta miért nem hallok Pál Feriről. Te tudsz valami titkot? Mert én nem hallok semmit. Na mindegy. Szóval azt hiszem, hogy akkor járok el helyesen, hogyha én arra biztatom önöket, meg mindenkit, meg magamat is, hogy felkészülhetünk a legrosszabbra. És ezzel nem egy apokaliptikus, a legrosszabbakra. Apokaliptikus víziót akarok felfesteni, hanem arra, hogy legyen erőnk majd túlélni. Ugye az van, hogy mindenki halálosan ki van égve az eszmétlenségben, meg a fogyasztásnak ebben a termelés-fogyasztásnak ebben a monotóniában, szóval ebben a modern életben, és ezért mindenkinek valamivel nagyobb inger fog kell ahhoz, hogy érezzen valamit. Tehát ez a kiégés, ez az eltompulás, ez egy össztársadalmi élmény, és ez minden szinten mindenkinek mindig egy kicsit több kell, egy kicsit nagyobb adag, egy kicsit nagyobb adag heroin, hogy azt az élményt tudja érezni, amit tegnap érzett, meg amit azelőtt érzett. Hát igen, egy ilyen fogyasztói kényszer van, és ebben növelni kell folyamatosan az ingert, az inger mennyiséget. Na most milyen a kiégésnek az a foka, ahol meg kell ölnöd egy gyereket ahhoz, hogy érez valamit. Ez milyen foka az emberi létezésnek? Mert ez egy tünet, egy metafora, bizonyos értelemben egy rejtvény mi számunkra, amit meg tudunk fejteni, és amiből meg tudjuk érteni a világot, amiben élünk. Ezek a jelenségek többek önmaguknál. Ezek olyan apokaliptikus jelek. Olyanok, mint a lovasok, akik eljönnek, és hoznak valamit magukkal, amit még nem bontottunk ki, de a karácsonyfa alatt ott lesz. Tudod, Rob, ez úgy is lehet, hogy megvolt már az őzike. Tudod, ne őzike, ne, 10 milliós puskával, nesze őzike, puf. Aztán megvolt a felnőtt. Aztán megvolt a felnőtt ember. Az a vége. De nem, közben nem, volt a gyerek. Farkas aztán egy nedve, meg aztán a felnőtt. És aztán igazad. Jön a gyerek. Annyit, ami a másik, amitől meg kell rendülnünk. Na jó, igen, csak egy mondatot a Robihoz, akik már olvasták önök közül a Friss Magyar Hangot, azoknak érezhető volt, hogy a Robert barátunknak az utolsó oldalon levő friss írásának egyik gondolata, az most belejátszott abba, amit mondott. És csak szeretném mondani, mert megindított a cikked, ilyen gondolatfutamszerűségre mondjuk úgy, és azt azért most hadd mondjam el, hogy a legjobb tudomásom szerint etológusok már felismerték azt a tényt, hogyha egy populáció, valamilyen élőlény populációja, mondjuk egy állatfaj, olyan helyre kerül, vagy olyan körülmények közé kerül, amit mondjuk nevezünk ideálisnak, tehát hogy nincsen ellensége, amelyik veszélyes volna rá, akkor mindig ugyanaz történik, először piszkosul, elszaporodik, aztán degenerált lesz és kipusztul. Különféle ilyen távol-keleti szigeteken, ilyen, ahova ki tudja, hogy került oda bizonyos faj, ugye számos ilyen fajnak a nyomát megtalálták, és tulajdonképpen amit megírtál, Robi, az arról, nekem ez jutott eszembe, hogy az európai embereknek, ugye most már a harmadik generáció a háború óta, amikor egy olyan nemzedék jött már 1945 után, amelyiknek a zsenialitását nem méltányoljuk kellőképpen. Tehát meg tudtak teremteni egy világot, amelyik gyűlösségekből és ellenségeskedésekből állt, és megcsinálták belőle a nyugat-európai történelem leghosszabb békekorszakát, ráadásul úgy, hogy olyan zsigeri gyűlölködéseket, mint például a franciák és a németek közötti, sikerült három nemzedék alatt kioldani. Tehát fantasztikus eredményt értek el, közben óriási gazdasági fejlődés is volt, és úgy látszik, eljött az a pillanat ennek a populációnak, ennek a nyugat-európai népességnek, sok egyede, hogy úgy mondjam, jó létében nem tudja, hogy mit csinál, jó dolgában nem tudja, mit csináljon, hogy ez a borzasztó van. Én bízom benne egyébként, most hagy valami szívderítőt mondjak, hogy az orosz fenyegetés azért az megteszi a hatását ezeknek az embereknek, és nem a ilyen újságokat fogyasztókra gondolok, hanem a normális sajtóból normálisan gondolkodó embereknek a tömegeiben, hogy azért el kéne kezdeni gondolkozni, hogy hogy legyen, mint legyen, és optimistán remélem, hogy ezek az emberek hamar rájönnek, hogy számukra az Európai Unión belül újabbra, tehát hogy határok visszaálljanak, arra nincs szükségük. Ugye mindenfelé vannak rokonaik, meg ingatlanaik, meg kapcsolataik, nem akarnak többé határt, és európaiak akarnak lenni. Következő téma, Robi, ne haragudj, átmegyek. Lesz az első is, mert még van még egy nulladik. Igen, eddig csak a kormánymédiáról volt szó, de azt ne toljuk rá a miniszterelnök úrra. De Orbánozunk is. Úgy szeretnék, amit még... Jó, mindjárt rámegyünk, jó? Sanyitom, előre félek, mert azt hiszi, hogy ezt én most, amit fölhozok témának, ez ilyen bulvár téma, de nem az, esküszöm, nem az, és nem is csámcsogni akarok rajta. Egész egyszerűen, mint magyar állampolgár, fel vagyok háborodva azon, hogy akiről beszélek, az azután, amit elszenvedett, vagy amit elkövetett, azután bemegy és döntéseket hoz. Rogán miniszter úrról beszélek. Nyilván mindannyian látták azt a felvételt, amit nem a mesterséges intelligencia csinált. Tehát nem érdekel, hogy ő mit csinál egyébként a magánéletében, hogy él, mittől, mit nem. De az, hogy ezután a parlamenti ülés után ő visszament, és titkosszolgálati miniszterként még döntéseket hozott, sőt, ha még hozzáteszem, hogy gyakorlatilag a hierarchiában a második ember az Orbán után, hát akkor, mint magyar állampolgár, csak fel lehetek háborodva, nem? Jó, de azért most kicsit megvédeném. Köszöntelek a valóságban. Kicsit megvédeném Rogán Antalt. Azt a helyzetet képzeljük el, hogy péntek este szól a főnök, hogy hétfőre kéne egy jobboldali pártnak írt baloldali program. Kurva hosszú legyen színes ábrákkal. Legyen benne ilyen kutyás-macskás rész, mi van? Ez ott már akkor néz, ugye az ember. És három aláírás fejezetenként. Hétfőre? Igen, hétfőre. Te hogy néznél ki egy hétvége után? Vannak? Jó, Orbán Viktor Moszkvában járt, és... Hát sok mindent lehetett olvasni, állítólag ugye energetikai szempontból volt ez az egész út. Ugye mi meg mondjuk, hogy hiszi a piszi, aki elhiszi. Majdnem félrevitte az egész látogatásnak a origóját, az a bizonyos tolmácshölgy. Aztán lehet félrevitni. Aki, hát nem is tudom, mit gondoljak az egész jelenségről, már ahogy a hölgy... Jó. mintha a 70-es évekből maradt volna itt szegényként, de utána azt mondta Menczer Tamás, hogy ő a legjobb ilyen szintű osztrák-magyar Tomás, csak biztos, hogy rossz napja volt. Jó, amit, mit gondoltok, fiúk, hogy Orbán Viktor mi a fenéért járt most energetikai ügyben Moszkvában, mikor egy évig még most semmi nem fog történni. Az oroszok, ha jól emlékszem, nem egészen az orosz energetikai szolgáltatásnak az 1%-át adja Magyarország, tehát nem érdekli őket igazából az egész, csak prestízs szempontból. Azt szeretném elmondani, hogy alig egy óra eltelt. Egyébként voltak olyanok, akik sejtették, vagy vélelmezték, hogy mi ennek az útnak a lényege. Egy Alekszandr Novikov nevű orosz miniszterelnök helyettes elmondta, hogy mi volt az oka. Igaz, hogy azt is mondta a Novikov, hogy ne verjük nagy dobra. Mondta el ezt a sajtónak. Nem tudom, ez feltűnt-e bárkinek is. Tehát a nagy horderejű Orbán mégsem mondhatta azt az Orbán, hogy a főnök ide rendelt, és megmondta, hogy strómanként meg kell vásárolnom a két olaj cégnek az európai tulajdonát. Ugye a szankciók a rossz nyertre meg a Lukaira vonatkoznak, és most a főnök oda rendelt az Orbánt, tessék megvenni. Hát ezt azért meg lehet tanulni Magyarországon, ennek valami fantasztikus hagyománya van egyébként is, hogy hogy papírozunk le dolgot. Hát nyilván egy büdös fillérünk sem lenne rá természetesen, és csak Stroman szerepet elmondta a Novikov világosan. Az persze, hogy a közönség egy jelentős része a csekettőt nézi, hát ez nem az ő felelőssége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló és evidens az út célja. Azt meg hozzá kell tennem, hogy én utána néztem, gondolom ti is megnéztétek, ez a hölgy, az nem egy dilettáns, és nem a 70-es évek. Egy abszolút, abszolút profi, akivel kapcsolatban az a kérdés vonul be igazából, csak hogy miért vállalta el ezt a szerepet. De tökéletesen beleillik abba a marketingbe és abba a kampányüzemmódba. De hát nem is kampány, amióta ez a... Az Orbán beindult, azóta ez jellemző, hogy rájöttek egy nagy titokra. Egyrészt egy nagyon komoly titok, hogy a magyar közvélemény imádja, ha hazudnak neki, vagy legalábbis az a része, amit ő imád illúziókban, mert Orbán szövegeit is ajánlom mindenkinek a figyelmében, meg ezeket a beszélgetéseket, amiket itt most legutoljára ugye Nyíregyházán is tett. Csodálatos mitológiában élni. Az is nyilván, hogy a hazugságnak semmi nem szab határt. Tehát megmondták a hölgynek, nyilvánvalóan előre, hogy milyen egy nagyon okos, nagyon felkészült hölgyről beszélünk. Nem egyszerűen tolmács, ő kárpátaljai magyar, azt hiszem professzorasszony, abszolút up to date, tehát végre tud egy ilyen feladatot hajtani, hogy megmondják neki, hogy nagyjából mit szabad ebből a dologból kihozni, és nagy valószínűsége arra is, annak is képes volt, annak a felismerésére is képes volt, hogyha esetleg a putyini szöveg nem annyira pozitív, akkor ő neki ezt pozitívba kell hajlítani. De ez nem szokatlan, hogy a pofánkba hazudnak. Egyáltalán nem. Ezt az utat látják, na de Sanyi, ő ott ellentétes dolgot fordított a legfontosabb mondatnál, pont az ellenkezőjét. Jó, inkább a Novikokra fókuszáljunk, és ne a tolmácsra, tényleg, hajrá, hogy strómanok lettünk. Vagy... Én csak annyit hadd mondjak, hogy Sanyát abszolút megerősítve, hogy a hölgy kisiklott, vagy pedig megbízást teljesített, azt én abból fogom megítélni, hogy a következő látogatásnál, amikor orosz tolmácsra lesz szükség, ez a hölgy lesz-e ott? Ha ő lesz ott, akkor nyilvánvalóan jó végezte a munkáját. Hát azért van annyi jelentkező, ne hülyeskedj már, és annyi eszük nekik is van, mint amennyit te most fölismertél, hogy nem fogják odavinni még egyszer. Miért? Miért ne, de tök mindegy, mi a jelentősége? Most nem szíveiség pszichológiát űzünk meg, nem a hölgyet moderáljuk, vagy mediáljuk. Hát én szerintem simán, jól végezte a munkát, ezért fogják legközelebb okay. De az, amit a székely vicc, nem, hogy a csavar mögött is csavar van, és hogyha ezen elkezdünk gondolkodni, akkor hogyha ő lesz a tolmács, akkor azért gyanús, ha nem ő lesz a tolmács, akkor azért, és mind a kettőnek van valamiféle kifutása, amikor nekünk lesz igazunk, ezért jó ilyen megmondó embernek lenni. Röviden, ez szerintem is az van, amit a Sanyi mondtát, hogy strómanok leszünk, vagy szabadok, és hogy hát minket fognak használni arra, hogy kijátsszák az amerikai szankciókat a két orosz cégnél nagy valószínűséggel. Mert amit a kormányzati nyilvánosság mond erről a történetről, hogy megvédtük a rezsicsökkentést, na, jó, persze. Úgyhogy valószínűleg ez van. A tolmácsnőről meg annyit, hogy ki tudja, mert ugye ő már régebb óta teljesíti a szolgálatot, és hát, hogy ki tudja eddig mit fordítgatott, nem? De most ezt komolyan mondom, nem? Tehát lehet, hogy ha jól fordít, mi lennénk a legnagyobb orosz ellenesek. De ő valamiért egy ilyen küldetést tudatta, és tehát lehet, hogy Orbán tényleg azért ment, hogy békét teremtsen, csak közben meg vett két olajcéget. Mert addig-addig fordított a tolmács. Most ez túl nagy ára békéért? Két olajcég? Így is úgy is finomítják az olajat, de így béke is lesz. Én úgy gondolom, hogy ez nem külpolitika. Orbán Viktor belpolitizál. A magyar társadalomnak mesél el egy népmesét a jó királyról, amelyik elmegy Washingtonba, aztán meg Moszkvába, mert ez az ő súlycsoportja, nem Brüsszel. És kiárja, hogy ne fagyjon meg a magyar ember télen. Bizony. Mert ennyire befolyásos, bejáratos, de kiállította elő azt a helyzetet, hogy neki most a befolyását, már november vége van, a befolyását most latba kelljen vetnie Moszkvában és Washingtonban, hogy ne fagyjon meg a magyar ember 15 teljhatalmú év után. Hogy állt elő ez a helyzet? Hogy egyáltalán hogy vetődik fel így a kérdés? Ez talán nem a keleti nyitással függ össze? Ez talán nem azzal függ össze, hogy szuverenitás kérdés volt a monetáris unióhoz való csatlakozás elutasítása? És most a habkönnyű magyar gazdaság áll a vérszegény magyar forint mögött, ahelyett, hogy az euróval fizetnénk, és ott állna mögötte a bazi erős európai gazdaság. Miért jártunk így? Miért basztunk így magunkkal? Mint a Lár András kauboja, aki szétlövi a saját lábát, és közben jajgat, hogy nagyon fáj. Jaj, most nagyon megfájdult, és lő bele egyet. És közben hát ő egy hős, hiszen hát szét van lőve a lába, és még mindig jár. És ez Magyarország. És ez miért kellett? Miért hoztuk magunkat ebbe a helyzetbe? És attól tartok, hogy erre a kérdésre a választ az ügynök akták nyilvánosságra hozatala nélkül teljes mértékben, teljesen nem fogjuk megérteni, nem fogjuk megkapni hozzá. Szóval, és az a helyzet, hogy a mediánnak a mérései, talán majd beszélünk róla, visszajelzik ennek a kommunikációnak a sikerét. Visszajelzik, pedig még nem is fagy. Egyetőtőleg, ha szabad még tényleg fogadni, azon mulattam, hogy itt van egy csomó ember, akik lelkesen és boldogan ünnepelték Viktort, hogy nem fogunk fázni télen. Most. Hát csókolom, tényleg van olyan hülye, aki ott mond, miközben tényleg hosszú, most magaknak ragozom, hosszú távú szerződések, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Tehát ez nem így van, tehát nem így működik, és eszükbe se jut. Elment meg, novemberben, a hideg van, megsimogatom, bocsok fejét, nem fogtok fázni. Én egy ponton hagyj vitatkozok, ha már szóba hoztad, nagyon régen megy ez. És nem azt akarom vitatni, hogy ne legyen ügynököt. Tehát nyilvánosságra hozzak. De én nem várom azt a csodát, amit te mondasz, hogy ettől meg fog rendülni ez az ország. Ugye a Lajossal kapcsolatban emlegették mindig a Simicskával, hogy nem dobta le az atombombát. Ott, ebben az országban ide lehet dobni az atombombát, nyugodtan nem fog felrobbanni. De most mindegy. Azért a kegyelmi ügy az egy atombomba volt. Hát lássuk igen, be. Jó, ez az a kegyelmi ügy az egy olyan, nagyjából olyan akkora bomba volt, mint az Összödi beszéd. Jó, ez igaz. Jó, Robi, ez igaz, csak az aktáktól nem várom ezt, tudod? Mert nem várom tőle. Itt akár ezt a bombát le is lehet dobni körülbelül. Komolyan mondom, gyerekek, azért is jut eszembe. Mi az Isten nyilván az, amit még az Orbánról nem tudunk? Egyedül ez talán. Mit nem tudunk? Mit nem? Korrupt? Tudjuk. Rabol? Tudjuk. Hazudik? Tudjuk. önkény úr, és csak azért nem fasiszta és nyilas még, mert benn vagyunk az Unióban. Mi az Isten nyilát akarnánk még megtudni Orbán Viktorról, de komolyan. Hát, a lábszagát? Figyelj, én például az, hogy meddig lesz hatalomba. Micsoda? Hogy meddig lesz hatalomba. Ez jó, picikét érdekelne. Egyébként, amit Robi mondott a gazdaságról, meg az euróról, hogy az jutott eszembe, hogy amikor így 89-90-ben fiatal néptáncosként elkezdtünk járni Erdélybe, meg Felvidékre, hogy baromi jó volt hazajönni Magyarországra. Tehát átmentünk, persze tök jó volt, élő skanzen, kicsit középkor, ez az Erdély, ez a román, ez kemény világ. Felmentünk a Felvidékre, hasonló tereztünk, és mindig nagyon jó volt hazajönni Magyarországra. És nekem egy picit fájt a szlovák euró is. Tehát az úgy egy kicsit úgy belém karmolt ez a szlovák euró dolog, de hogy Bulgária bevezeti az eurót. Ha volt valami, amit soha nem tudtam volna elképzelni, hogy megelőznek, és hogy melyik ország, az egészen biztos. Tehát azt mondták volna, hogy mondj valami hatalmas nagy hülyeséget, amit Orbán kormányzásának hatására el tudsz képzelni. Bulgár euró hamarabb, mint a magyar. Jó, ne, azért ennyire ne. Csak annak ciki nem bevezetni az eurót, aki be akarja. Aki nem akarja, annak minden nap siker. Nem bevezetni az eurót, nem? Jogos, jó. Előre megy a nem bevezetés. Na. Hogy lehet euróval a költségvetéssel így szórakozni? Ja, és mi lenne a Matolcsiékkal? Hol lenne 650 milliárdjuk? Bocsika, ha ez nem atombomba, akkor mi? Hogy a Magyar Nemzeti Bankot kirabolják. Hát akkor mi az Isten nyila az atombomba? És az emberiség történetének legnagyobb bankrablása. Amire büszkék lehetünk. Mint egy puskásöcsi, sőt! Hát vonatrablás mégse lehet. Fölraktak minket a térképre! A műsor felénél vagyunk, és már főbe akarjuk. Az jutott eszembe, vonatrablás, és így eszembe jutott a MÁV. De erre célos. A világ... Mit tudsz elrabolni? Erről beszélek. Bocsánat, a világpolitika térképére, na, nem csak a térképre, Robi, ezt tolják most egyébként, tehát ez szó szerint idézett, hát nem én találtam ki. Büszkeség, pedig ez a bankrablás, ez világszerte zajlik. Tehát ez egy olyan, és ez sokan űzik, tehát ez egy nagy mezőny, ahol elsők lettünk. Ha holnap reggel kávéznak és koffeint olvasnak, akkor majd láthatják, hogy pont erről lesz benne szó, hogy Orbán Viktor az egyetlen politikus a világon, aki az elmúlt hónapban a két legnagyobb vezetőnél is járt. És ennek igaz, ellen... Putyinhoz senki nem megy el, csak Orbán, de legalább ő mind a kettőnél volt. Janikám, itt át is kötök, hogy mivel elment, azért a visegrádi négyek... Mondja, Csony. Nagyon fontos bejelenteni valóban. Másodszor jelentem be. Terhes vagy. Lesz budapesti találkozó. Én előbb mondtam, mint a külügyminiszter. Lesz. Na hát, tényleg. Lesz. Hát egyszer majd lesz. És egyébként meg már bocsánatot kérek, Putyin nem teheti be Európába a lábát. Arra vagyunk büszkék, hogy egy népirtó köcsögöt csak mi engedünk be. Hát bocs. Mindenki arra büszke, amilyen van. Szóval ennek folyamányban, ugye a V4-ek jönnek Visegrádra, hát itt is vagyunk. A lengyel elnök viszont nem hajlandó Orbán Viktorral találkozni, és kifejezetten ezért, mert Putyinnal találkozott. Pedig az évembere lett a Mandiner díj kiosztóján. Akkor pluszban. Már ismerik a reggeli cikk tartalmát. Hát, de Orbán Viktorral nem hajlandó találkozni. Hát ez nem lett átgondolva. Robert Ficót kellett volna. De közben meg annyira ciki, nem? Vissza kéne volna, mint a karinti gyűrűt, nem? Tehát valamit kéne. Annyit csak nem a mentségükre. Azért az új születető lengyel elnök és az egyre erősödő szélsőjobb Lengyelországban is adhatott nekik némi olyan reményt, hogy ez az elnök az orosz háborúval kapcsolatban megértőbb lesz a magyar álláspontot illetően, és mielőtt még kélyesen hátradőlnénk ennek a hírnek a ismeretében. Tartok tőle, hogy ez a lengyel elnök igencsak emlékeztet a legnagyobb vezetőre, Trumpra, hogy én nem mernék arra fogadást tenni, hogy két hét múlva is ezt fogja gondolni, de most mindegy, de a lényeg, hogy most úgy ítélte meg, hogy azt mondta, hogy nem jön. Sanyi. És ez fontos. Én szerintem ellen mondok neked, mert a lengyeleket figyelve, bár nem vagyok lengyel belpolitikai szakértő, Őnáluk, ha egy valami nemzeti minimum, az az oroszok ellenes. Nem ez az egyetlen, mert még csak nem is korruptak. Tehát, hogy van ez a... Jó, hát nem ezen a szinten, ami Magyarországon megy. Hát ilyen piszlicsári ügyek vannak, hát olyan szinten korruptak, mint a Tocsik ügy. Ha, óhajtanánk mi azt magunknak, de hát már az később. Már akkor kellett volna. Igen. Na, annyit hát mondják, hogy ne felejtsék el, tehát, hogy a Navrocki ugye a Kaczynszkihoz hasonló ember, és a Kaczynszki sem áll szóba Orbánnal, miatt az orosz háború folyik. Tehát e tekintetben gyakorlatilag kizártnak tartom, hogy a Navrocki álláspontja megváltozzon. Ez ottan vörös vonal. Azért, mert a lengyel társadalomnak vannak konszenzusai. Nem az van, hogy az egyik kurzus mond valamit, és a másiknak kötelező felszorozni a mínusz egyel, és aztán azt mondania, mert különben nem tudja, hogy kicsoda. Különben nem tudja, hogy kicsoda. És ők annyira, nekik van ideológiájuk. Lehet azt elutasítani, vagy azt mondani rá, hogy ez veszélyes, vagy félelmetes, de van ideológiájuk. Az Orbán rendszernek nincsen. Ezért nem fasiszták, mert a fasizmus is egy elvrendszer. Hát az őket korlátozná, most gondolj bele, egy csomó dolog következik abból, hogy ők fasiszták, de azt is szeretnék átírni, ahogyan az alaptörvényüket átírják, jó, akkor, amikor az éppen az érdeküknek megfelel. És szóval az van, hogy Lengyelországban vannak ilyen nemzeti minimumok, amelyeknek az alapján ez egy államrezon. Ennek az alapján már lehet konfliktust folytatni, mert nem megy rá az országnak a sorsa és a jövője. Mert van egy irány, amerre megyünk, ez nyugatra van, nem keletre, és ha az a diagnózisunk, hogy a nyugat elromlott, akkor azt meg kell javítani. Nem eladni Putyinnak, hanem megjavítani. És van egy atlantista szélsőjobb Európában, konzervatívok és reformerek, a Meloni asszony, a Kaczynszkijék, ők ebben vannak. Ez egy egész más. Ez egy olyan szélsőjobb, amiért mi itt Magyarországon a mi hazánkkal meg a Fidesszel, hát így összetennénk a kezünket, hogy jaj, hát egy ilyen szélsőjobb, mint ami a lengyeleknek jutott, és ott megbukott. És miért bukott meg? Mert annyira komolyan vették magukat, meg azt, amit gondolnak, hogy elkezdték üldözni az abortuszt. Nem akar. Az meg hát nem volt népszerű, nem is tett jót nekik, belebuktak. De hát gondolnak valamit annyira, hogy akár bele is buknak. Hát hol van ettől a Fidesz? Jó, én egy dolgot szeretnék hozzátenni. Amikor a lengyel szélsőjobbról beszéltem, nem Kaczynszkiről beszéltem. Van már jelentősen 40% felettendáló pártszövetség, ami jobbra van Kaczynszkitől. Nagyjából abban, azon a szinten vannak az egyik, és én nem akarom, én azon mind egyetértőleg tisztában vagyok, amit mondtok. Csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy egyrészt ott az elnök még csak nem is duda. Meg jó, be vagyok szarva. Hát én is természetesen úgy tekintek a lengyelekre, mint ha úgy teszek, mint egy horgonyhoz. Meg hát azért mégiscsak egy középhatalom, meg egyáltalán. És talán jobban félek mondjuk egy orosz ügyekben egy lengyel fordulattal, történelmi előzmények ismerik, sok minden. Bár gyerekek, arról beszéltünk, hogy olyan dolgok történnek meg, amit el sem tudunk képzelni, na mindegy. Úgyhogy ezzel is egyetértve tudomásul, csak csöndben felhívtam a figyelmet, hogy van itt azért. Van itt miért aggódni még Lengyelország ügyében is. Azért lengyelekre viszont el nem tudom képzelni, hogy bármilyen lengyel kulturális szavazáson, bármilyen lengyel kulturális szavazáson a lengyel Ákos beelőzni a lengyel krasznahorkait. Ezt el tudják. Mert Ákos csak egy van. Hát szóval kész. Tehát ez lengyelek nem tudtak egy ilyet. Emberek, és még hogy emlékszem, vezettem ilyen interaktív műsort az Echo TV-n, a Sanyi meg a Hír TV-n, és egymást gyaláztuk. Én gyaláztam konkrétan, és nem csak a Hír TV-ben, hanem az Echo-ba is gyaláztalak. Mindössze annyi változott, hogy most már ezt egy TV-nél csináljátok. A régi szép idők. Szóval, és abban az időben mondtuk ebben a műsorban, úgy hívtuk csak a Gyurcsány Magyarországát, hogy Abszurdisztán. Hát az egy Disney World volt ehhez képest. Na most komolyan. Olyan furcsa ez a dolog különben. Csak egy megérzésem van, már szóba hoztad, mert én azért a Gyurcsányra olyan vagyok, mint a Pavlov kutyája, hogy akár hiszlek, akár nem, én legalábbis személy szerint úgy értem meg, hogy a Gyurcsány 92 óta nagy híve vagy a Gyurcsánynak rettenetesen. 92 óta, mint már a párt környékén megjelent. Benne nem volt miért csalódnom. Nekem az Orbán azért magunk között szólva így nyilvánosan bevallom, mert a kúpa nagyon komoly csalódás. Akár ez van. Szóval nem ezt gondolom, nem ezt néztem ki belőle 94-ben, 95-ben. Noha az Európai Uniós Parlamenti Bizottság elnöke volt, és már ebben az ügyben akkor is Simlis volt különben. Én másképp látom, én is azt gondoltam nagyon sokáig, hogy egy rettentően tehetséges ember, de ha valamit imád, az a futball. Igaz? És még azt is szarul csinálja. Amit valójában, amit imád, az a feudalizmus. És hát a futballt is kedveli, de nem a futballhoz, nem a gombhoz varjuk a kabátot, nem a futballhoz szabjuk a társadalmi rendszert, hanem a társadalmi rendszerhez a futballt. És hát amilyen a futball, olyan a magyar gazdaság, olyan a magyar kultúra, olyan a magyar élet minden területen. Hát a teljesítménynek nincs becsülete. A teljesítményre meg a meritokráciára hivatkoznak a Mandinernél a saját díjaik kapcsán, és kizárólag a kurzusszolgáikat jelölik. Ja, a Krasznahorkai úgy kapott jelöltséget, hogy Nobel-díjas lett. Tehát így vesztett a szavazáson. Tehát, és senki más, csak a kurzusszolgáik szerepeltek. És azt írják, hogy, ja, hogy a meritokrácia milyen fontos, és így hivatkoznak rá. Hát ez tényleg olyan, mint egy abszurd, ha az abszurd volt, akkor ez bizonyára groteszk. Az a helyzet, hogy ebben a közegben, ahol nincsenek minimális konszenzusok sem, itt nincs is értelme a vitáknak, hanem vannak narratívák, és bizonyos narratívák egyszerűen elsöprik az addigi narratívákat. És ilyen megtörténik évtizedenként. Vagy másfél-két évtizedenként. Hát az Összödi beszéd kiszivárgása volt egy ilyen, 2006, amikor megfordult a széljárás a Kárpát-medencében, 24-ben volt a kegyelmi ügy, akkor is megtörtént ez, hogy így megfordult, jött egy új narratíva, így átsöpört a Kárpát-medencén, és így kisöpörte az addigi narratívákat, és akkor lett egy új mese. De hogy itt a valóságról senki nem győz meg senkit, Az biztos, mert hitvilágok állnak szemben egymással. Vallások, vallásos meggyőződések, ez az oka annak, hogy hát kiviszik az illetőt Ukrajnába, megnézi a háborút, visszajön, rettenetes volt, de a rögeszméjét nem adja fel ettől. Ha már szóba hozta, hogy érték nélküliség ennek, már az előbb, hagyd tegyek már annyit hozzá, hogy nem tudom mennyire érzékelhető már, hogy, és nem pszichiátri értelemben mondom, csak az Orbán elkezdett össze-vissza beszélni különben, bár jól hallítja a mesét. Hát ugye, most már kiderült, hogy a mostani helyzet miatt ugye nagyon nehéz, mert hát ugye megtörtént Trianon, és hát ezt még mindig reparálnia kell Orbán Viktornak. Hallották? Ezt most már nem egyszer előtetett, Trianon. Aztán elmondja újra rendre, hogy kicsik vagyunk. Aztán elmondja, hogy kurva nagyok vagyunk. Aztán elmondja, hogy a magyar identitás alapvetése mi is. Az Oscar-díj, az olimpia, az űr, a VB és a foci. Ezt így egy felsoroláson belül. Azért azt gondolom, hogy ez krónikus. Bár a kérdés az az, hogy aki komolyan veszi, miért veszi komolyan. Ugyanakkor meg aljasak is, mert én is hagy kapcsolódjak ehhez. Az, hogy tényleg a kurzus meritokráciáját emeli be a szavazásba, én őszintén mondom, mérhetetlen aljas tetűszámításnak gondoltam, hogy a Krasznahorkait belerakták ebbe a listába. Hogy merték? És nem csak, hogy merték, szándékosan csinálták. Szándékosan le akarták szavaztatni. Szeretném közölni veletek, és ha azt gondolja valaki, hogy egy rossz hiszemű tetű vagyok, az vagyok. Ugye Pohár Dániel lett a évinfluencere. Vélemény formálója. Az a legszebb. Vélemény formáló. Eddig se volt jó, jókat mondtam pedig. Na mindegy. Jaj, de jó, hogy nem hallottak, Pityu. Háttérhatalma kikapcsolták azért, mert nagyon jókat mondasz. Gyarús is volt az egész. Szóval, hogy Bohár Dániel lett az év véleményformálója, Nógrádi György lett az év elemzője, és Bajer Zsolt lett az év újságírója. Én azt gondolom, hogy Krasznahorkai megúszta igazából. Tehát lehet, hogy leszavaztatták, de még mindig ez volt a olcsóbb, és még mindig így járt jobban. És ugye Békés Marci, akit te kedveltél annak idején, hogy ő volt az, aki kitalálta ezt a bizonyos kultúrkamfot, hogy a Fidesznek és a jobb oldalnak teret kell foglalnia, mert a bal liberális. És ebben voltak igazságok ott a legelején. És aztán megindult ez a közpénzzel, végtelen közpénzzel teletömött tér, kulturális térfoglalás. Azt mi lett? Hol van itt a térfoglalás? Hol vannak a szenzációs remek művek? Az ilyen-olyan díjak, ami nem a Mandiner, hanem úgy egyébként, amiket nem ők adnak saját maguknak. Hol van a kulturális teljesítmény? De Csillagom, nem olvastad rendesen. Az intézményeket kell elfoglalni. Az intézményeket. Igen, de azt úgy, hogy, és meg kell teremteni a fideszes kulturális szférát. Hát azt nem sikerült megteremteni. Csak. És egy személyes történet, hogy a párommal úgy gondoltuk, hogy mi decemberben színházban menjünk, mert szoktunk színházban járni, de most decemberre nem vettünk jegyet, és hát gyorsan még majd akkor most. Hát ez nem így van Budapesten, hogy az ember gondol egyet is decemberre színházért. Ezt nem nagyon találtunk sehol, de tényleg. És akkor mondtam, hogy figyelj, ha már úgyis nézegetjük a színházi repertoárt, akkor nézzük meg ezt az új színházat. Úgy se voltam még. Lássuk, hogy sikerült ez a fideszes térfoglalás ott a színházi világban. És felmentünk a színháznak az oldalára, és így elkezdtük nézni a darabokat, és vannak olyanok, amelyeket érdemes lenne megnézni. Ám, de amikor rákattintottunk, hogy jegyet vennénk, akkor azt láttuk, hogy 4-5-en 10 vettek eddig. És azt mondtam, hogy ez nekem kínos. Tehát, hogy Koncz Gábor, meg jó színészek ott állnak egy jó darabba adott esetben, és a nézőtéren ülünk mi ketten, meg 8 fideszes. És nem az, hogy 8 fideszes van, hanem az, hogy neki, tehát én éreztem volna kényelmetlenül magam azért, hogy valódi színészek valódi darabot játszanak egy valódi színházban, és 10-15-en ülünk. És mondtam, hogy ezt nem akarom. Nem. Ez nem a szekunder szégyen érzet, hanem ez nem tudom mi, ez egy új műfaj, ilyen szempontból végül is egy fideszes innováció. De hogy tényleg kellemetlen volt. És akkor hol van ez a fideszes kulturális szféra? A kultúrából, abból politika következik. A politika az a kultúrának a tulajdonsága. És amilyen a kultúra, olyan a politika. Na most az identitás politikához nem kultúra tartozik, hanem kultúrharc. A kultúrharc írja az identitás politikát, ahogy a kultúra írja jó esetben a politikát. És hát a rossz hír az, hogy ezt az intézmények megszállását, ezt a hosszú menetelést az intézményeken keresztül, ezt nem a Békés Márton találta ki. Ez Antonio Gramsci-nak, a kommunista teoretikusnak az elképzelése, amit alkalmazott magára a Fidesz. És az a helyzet, hogy ez megtörtént ám a balliberális oldalon, nyugaton, tőlünk nyugatra. Csak a balliberális értelmiség erre nem volt fogékony. Most, amikor az Orbán Viktor csinálja, ezt hívják úgy, hogy mély állam egyébként. Egyebek közt. Ez is része, inkább akkor így mondom, ez is része a mély államnak. A kulturális intézmények megszállása azt eredményezi, hogy majd a részletkérdésekről lesz politikai diskurzus, mert a fő kérdésekről nem tud lenni, mert egyféle kultúra van, egyféle kulturális homogenitás van, ami nem enged politikai pluralizmust. És gyakorlatilag ilyen módon lesz két baloldali vagy két liberális párt, akik ilyen kifejezéseken fognak vitatkozni, hogy ezt a kifejezést szabad használni, vagy azt. És ilyen módon, hát így nyugdíjazni lehet a politikát. Vagy így ki lehet sajátítani az államot. Ilyen módon. Ez volt a nagy terv. Csak szeretném jelezni, hogy ez nyugaton nagyon nagy részt lezajlott. És az Orbán Viktor innen veszi át ezt a receptet. Csak lehet, hogy ennek a fényében már zavaróbb egyel. Fogunk beszélni a medián méréséről, mert azt szerintem elég érdekes, és elég különös, és már elhangzik benne a trendforduló kifejezés is, méghozzá úgy, hogy ez még nem biztos, hogy trend, vagy talán korai azt mondani, hogy trendforduló, de minden esetre ezt a kifejezést használták. Egy apró megjegyzés, csak hagyd tegyek hozzá, hogy azért Gramsci ezt a börtönbe írta, És egyébként ez, amit itt érzékelek, az az, amikor a Gramsci találkozott a Carl Schmitt-tel, és a Békés Márton hatalomból írt, amikor még ellenzékben voltunk, akkor azért nem nagyon ilyeneket írt. Már a voltunk alatt azt értem, amikor még úgy tűnt, mintha emberformájúak lennének azok, akik most nem olyanokat írnak, mint egy emberformájúnak írni szabad. Szóval most még azért abban a helyzetben mondjuk, hogy látszólag mérnek. Igaz? Mérnek, akkor különböző miniszterek mindenféle szárnyalásról beszélnek, akkor a látszólag nem az ő internetes oldaluk, mert kamuból az még ellenzéki, itt mondjuk az Indexre gondolok, azért lehoz egy olyan cikket, ami azt támasztja alá, amit a miniszter úr mondott, és a többi, és a többi, és a többi. És megmondom őszintén, hogy már én is, aki minden nap a hírek, ben vagyok benne, és az embernek van két szabad perc, akkor elolvassa a legújabban feldobott cikket, hogy nehogy egyszer itt majd a sok okos ember között ne tudjak valamiről. Haladsz egyébként, már különben. Egyébként iszonyúan deprimál. Nem tudom, hogy önök hogy vannak e vele. Elképesztően deprimálja az embert. Na mindegy. Szóval oda akartam kiukadni, hogy már én se tudom sokszor, hogy most mi az igazság. Most ez álhír, vagy nem álhír, meg nem tudom én. És akkor aki meg így ezt figyeli, el is veszünk a különféle közvélemény kutatóknak a igazságában, Robi? Vagy az hogy hívod te azt, amikor látsz, múltkor valamelyik kutatást összeszámoltam, 18% volt a különbség, amit az egyik mondott meg a másik. Ez már nem hiba határ. Nagyon nem. Ők formálják a közvéleményt. Ők nem pusztán csak mérik a közvéleményt. Miért nincs tudják a közvéleményt, ha akarják, de az nem tartozik rátok. Az nem azért van, hogy azt megmutogassák nektek, az olyan, mintha a Dunába öntenék a pénzt, amit rá költöttek. Hát beszéljünk világosan, hát baromi pénzbe kerül egy közvéleménykutatás, hát abból élnek. Tehát elköltenek egy rahedli pénzt egy közvéleménykutatásra, és nem fogják oda ajándékozni, ha 350 forintért egy napi lapnak. Igen. Tehát azért jó, ha észnél vagy. Igen. Az, amit mi olvasunk, azok már a projekt, a projekthez, a megrendelőnek az érdekéhez vannak igazítva, de mindig figyelnek arra, hogy azért valamennyire a hibahatár peremén billegjenek, de ne lógjon ki nagyon alulább. Na most az viszont, amikor nem a mintázat zajlik, tehát a HVG-n megjelenik, hogy a Medián, ami alapvetően egy ellenzéki térfélre sorolt intézet, azt méri, hogy a Fidesz 2%-ot hozott a Tiszán, az abba kell, hogy legyen valami, mert nem érdeke sem a HVG-nek, sem a Mediánnak, sem azoknak, akik a Mediánnak pénzt adnak, hogy ezt a mérést hozzák nyilvánosságra. Tehát úgy vélelmezem, mivel hogy nem illik bele abba a mintázatba, ami általában ezeknek az intézeteknek a működésében megfigyelhető, hogy ebben lehet valami. Valami lehet benne. Az, hogy most valami megfordult, és ez egybeesik azzal, hogy Orbán Viktor újabb és újabb jóléti intézkedéseket jelent be, folyamatosan elkezdett osztogatni, helikopterről pénzt szórni, Tölgyesi Péter ezt tűzijátéknak nevezi, és Tölgyesi Péter meg is ijedt ettől, tehát hogy visszakozott ettől ennek nyomán, és jelezte azt, hogy nem lefutott a meccs. És bizony, van egy vas törvénye a magyar politikának, vagy inkább a magyar társadalomnak, az, hogy a hasán keresztül vezet hozzá az út. A krumpli leves az megoldja a magyar társadalom feszültségeit. Hogy és hogyha a magyar ember korrumpálható, felvásárolható a szavazata, és igenis, mert önző, és rövid távon gondolkodik, és a mai krumpli levesért eladja a gyerekei jövőjét, hogyha arról van szó, itt és most akar jól lakni, és gyakorlatilag ezért nem jutottunk 35 év alatt sehova, mert mindig közvetlenül, mindig a következő tállevesig, mindig a következő telet kell kihúzni. És így a jövő persze nem történik meg. Az a helyzet, hogy nem lefutott a meccs. Orbán Viktor hiteleket vesz el, és még több pénzt fog kiosztani. És most az a kérdés, hogy ezzel az erkölcsi felháborodás a jachtok fölött, meg az infláció mértéke fölött, meg Magyarország keleti nyitása fölött, ezzel versengeni tud-e ezekkel a jóléti intézkedésekkel, ezekkel a jóléti transferekkel? És nagyon rossz az előérzetem, és alig, hanem Tölgyesi Péteré is, a magyar társadalom ismeretében, hogy ez hogy fog sikerülni. És bizony meg lehet, hogy sikerülni fog, és hogy Orbán Viktor jól számol a magyar társadalom önzésével, és kicsinyességével, és rövidtávú, rövidlátóságával, igen? Igen. Annyit hadd mondjak Robinak az illusztrálására, kitör belőlem, régen magyar tanár voltam. Ugye Arany Jánosnak van egy verse, hogy hívják ezt, a kiegyezés utáni felfutásban írta úgy, hogy hasatnak rendületlenül légy híve, ó magyar, bölcsőttől kezdve sírodig ezt tápold, ezt takard. Olvassák el az egészet. A másik, amit szeretnék mondani, hogy most jól elmondta Robi, nem egyedül van, én magam is, ha most a bookmakerhez kéne mennem, és a pénzemet akarnám, akkor valószínűleg inkább a Fideszre tennék, ami szomorú, de egyáltalán nem érzem úgy, hogy eldőlt, hogy mi történik. Pont azért, mert rengeteg pénzt tesz be a Fidesz. Tudják, mi hiányzik nekem nagyon? Hogy az ellenzék elmondaná minden egyes fideszes bejelentés után, hogy kedves 35-40 évesnél fiatalabb magyarok, ezt ti fogjátok fizetni. A 14. havi nyugdíjat ti fogjátok fizetni. Aztán a ti most 15 éves gyereketek fogja fizetni. Egyetlen ellenzéki sem szól. Ha a Fidesz benyom egy tétet ebbe a játékba, hogy nem tudom, hogy mindenki kap 1 kiló csokit, akkor a másik oda azt mondja, tőlünk 1,5 kiló csokit kaptok. Ez a borzasztó. Megnéztem a New York-i polgármester választást, és nézzék meg a Mahrami, vagy Behrami, mint a, valahogy így hívják a polgármestert. Minden esetre, ha ott valaki előáll egy komolyabb országban valamilyen osztogató javaslattal, mellé kell tennie, hogy miből adja. A 14. havi nyugdíj mellé nem tett Orbán, most ugye egy bejelentett ma délután 11 pontot a kisvállalkozóknak, és akkor hozzáfűzte, hogy a bankoktól beszed valami pénzt, és abból fogja fizetni, hogy valami 90 milliárd lesz a végösszeg, és azt a bankokra kivetendő valami pluszadóból. Csak egy mondat, hogy azt elfelejtette elmondani, hogy ne haragudjatok, és a bankok kitől veszik be azt a pénzt, amit kifizetnek nektek. Tehát egyszer, vagy nem egyszer, holnaptól beszélgessünk a fiatalabb nemzedékkel, hogy most adják el a jövőjüket. Pillanat, a fiatalabb nemzedék, ez egy zárójel, hogy múlt héten volt szintén egy közvéleménykutatás, az egyetemisták, a frissen végzett egyetemisták 48%-a külföldön képzeli el a jövőjét. 48%. Hogy visszahoznám még ezt a nem egy tények kis Bermuda háromszögemet, ugye, amiben így minden nap eltűnök, két személyes Bermuda háromszögben, hogy néz ki egy hírblokk is, szerintem ez azért tanulságos, mert nagyon-nagyon jól letükrözi azt, amit a Fidesz egyébként a médiatéren kívül is politikának és politizálásnak nevezve művel. Indulunk ugye, mint ez a bors melléklet. Világvége, mi volt, kiszippantja, lelkedet is kiszippantja az atombomba testvérem, és a többi, és a többi. Ilyen pusztító, olyan pusztító, hát ez megvan teremtve az alaphangulat. Erre jön rá egy nagyon pici kis ilyen kis pozitív valami, hogy de azért Szijjártó Péter nem csak a világ békével foglalkozik, hanem átadott egy szódagyárat is, és épül-szépül, oké, az egy pici blokk. Utána jön az, hogy tehát a fenyegetés, azért itt épülgetnek a dolgok, utána jön a tiszapártos blokk. Ez a nem mindenki meg fog halni azonnal. Tehát, hogy a április 13-án a magyarságnak, nem tudom most mit nyert a medián, 40%-a, a biztos szavazó magyarok 40%-a eltűnik, nem tudom, de teljes világvége. És utána jön megint a megnyugtató és épül-szépű rész. Na, de a Fidesz megvéd a háborútól is, a Tiszapártól is, és ismét ilyen pozitív dolog, hogy ezt jelentették be. Soha nem volt még olyan sikeres program, mint a Start, a Csok az már nem is, az már nyelves, tehát hogy minden, szuper. És közben persze, amiket mondtok, ezek a jóléti intézkedések, tehát ezek rossz léti intézkedések lesznek hamarosan, igen. Tehát ez az osztogatásszerűség, vagy már osztogatás, ez egy az egybe, és ezt is folyamatosan tolják. És nekem az a döbbenetes ebben az egészben, nem is az, hogy hat ez a propaganda, ami bezárja az embereket a saját nagyon aljas ketrecébe, és hát ott tartja őket, és ott rettegteti őket, hanem hogy ez tényleg nincs meg a fejekben, hogy lassan nem fog senki adózni, nem? Tehát, hogy most már csak az kell, hogy ne is az, hogy gyereket vállalj, hanem, hogy tudom, voltál gyerek. Az már elég ahhoz, hogy adókedvezés. Nagyon hülyen hangzik, és én most ezért általában egyébként utálják a politikusokat is, meg azokat is, akik erről beszélnek, mint mondjuk te is, téged nem utálnak. Hogy de ki fogja ezt fizetni? És mennyire igazságtalan azokkal a nőkkel szemben, akiknek ilyen-olyan okok miatt mondjuk nem jár ez a kedvezmény, miközben egyébként olyan élethelyzetben van, mondjuk egyedül nevel a gyerekét, de nincs három. Tehát, hogy van rengeteg. Ki fogja fizetni a 14. havi nyugdíjat, hogyha eljut odáig a történet, hogy már kifizetik? És a magyar gazdaság az mit csinált? Tehát az nem tudom, milyen replő rajt volt ez, de hogy a Harry Potterben metró van, ami repül. Nem, az vonat, mi? Na mindegy, amíg az metró replő rajt volt, mert gyakorlatilag nem, hogy nem emelkedett el, hanem bement a föld alá, hát mínuszba vagyunk, tehát hogy a gazdaság az romokban, az infláció az viszont él és virul, azt ugye nem sikerült lenyomni, és nincs semmi a háttér, nincs mögöttünk semmi, nincs semmilyen mozgástere nincs a magyar gazdaságnak. Szerintem egyébként, nem tudom, látták-e Nagy Mártonnak ezt a... Ez olyan, mint a izének, egy kicsit olyan volt, mint volt Orbán Viktornak az a datogása, és ez egy remix, vagy nem tudom, ez a B-side, ami nem fért fel a rendesen a lemezre, de azért ez se rossz. Tehát, hogy szerintem Nagy Mártonnak annyi az elképzelése a magyar gazdaságról, amit ott előadott. És erre a nullára, erre a mínuszra tulajdonképpen, erre zajlik, erre folyik az egyik legfelelőtlenebb osztogatás. Pusztán egyetlen egy cél vezérli, a pillanat uralásának művészete. Hogy mi lesz utána, az kutyát. Szerintem úgy vannak például a Fideszben, hogy mit tudom én, hát majd számít? Számít? Nem számít. Az a helyzet, hogy amíg ki nem gyógyulunk abból, ami az én politikai közéleti élményeim körül, ha úgy tetszik, az egyik megrázó elem, az a Megyesi-féle kampány annak idején, amikor végérvényesen letört a magyar politika arról az útról, ha már említetted, hogy jobb helyeken el kell számolni, mondjuk New York se jobb hely már. Tehát most már nem az a divat, hogy el kell számolni, ilyen nincs is, meg föl se vetődik, hogy mondjuk, hogyha mondok valamit, akkor az mibe kerül. Ugye a több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek című politikai kampány szlogán, tehát én... katartikus érvénye volt számomra, lelkiismeretileg is, meg minden. Ez egy... Onnantól kezdve van ilyen manifest és durva módon ez az út. Tehát ez nem lesz olyan egyszerű kiheverni, és most is nagyon nehéz vele mit kezdeni a kihívónak. Nagyon nehéz. És utána még nehezebb lesz, mert egyébként iszonyú nagy szoáré van. És amit a Robert említett a rövidlátásról, amit ha belegondolunk, ezeknek az ígéreteknek ma már azért annyira nincs fedezete, hogy ezek ilyen hosszú távon fogunk nagyon fizetni, és prompt, ahogy tetszik, nem is nyerünk vele semmit. De azok se, akik azt hiszik. Szóval mitől jó az, hogyha az ember szarrá adósítja magát? Meg hogy nem tudjuk végig számolni azt, hogy lehet, hogy bizonyos adók csökkentek, de az adók száma brutálisan megnőtt. És nyilvánvaló, hogy egy kampányban foglalkozni kell az adóügyeivel is. De miután ez nagyjából egészében körülbelül csak egy-egy kampány időszak elejétől, ha úgy tetszik, az ígéret jeligének keretében történik meg, hát ilyenkor csak olyan ígéreteket lehet tenni, most meg már egyre végzetesebben, amelyeknek egyébként nincs fedezete. Itt minden ígéret lényegében mindenki szájából fedezet nélkül hangzik el. Ez borzasztó következményei lesznek egyébként, mert hát lesz élet a választások után is, akár így lesz, akár úgy. Úgyhogy annyit csak ehhez, hogy most gondoljunk bele, és ráadásul hazudni, a hazugság technikai eszköztára az olyan mérhetetlen módon elszaporodott, de hát majd nyilván nem lehet betiltani a Gutenberg galaxis se. Hát ez a, nem biztos, hogy már nagyon el tudunk ebben mélyedni, de hogy tényleg meg tud jelenni egy olyan szöveg Magyarországon. És a kormánypropaganda, mint egy baloldali kampányigére gyűjteményt adja el, ezt egy csomóan el is hiszik, természetesen úgy, hogy vetnének egy pillantást arra, hogy ezt egy nagyon kezdő informatikus írta valami nagyon primitív program alapján, mert amúgy még ráadásul, ami oda le van írva, ahhoz aztán a baloldalnak majd végképpen semmiféle, olyan eklektikus, lényegében konceptiótlan is, meg egyáltalán, és egy olyan választási helyzetben, amikor épelmélyű ember, ha csak nem mesterséges intelligencia és hülye kezeli, nem ígér be 32%-os áfát. No szóval, szarba vagyunk ebben a tekintetben. Nagyon nehéz. Az meg tény, hogy én sem gondolom, hogy le van futva. Igaz, hogy természetesen nem kell hozzá közvéleménykutatónak lenni, hát az ember a bőrén érzi. Hát nincs lefutva, meg ráadásul itt a hatalma, a hatalom és a támogatók. Egyetlen korlát van, és ezzel föl szokott vetődni ez a kérdés, hogy lesz-e választás egyáltalán. Ezt sokan megkérdezik az embertől. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra a tényre, hogy az unió tagjai vagyunk, és tekintettel arra a tényre, hogy Putyinnak is addig vagyunk fontosak, meg a Trumpnak is addig vagyunk fontosak, most nagyon leegyszerűsítve fogalmaztam, hogy unió tagjai vagyunk, és ott tudjuk a szart keverni, addig itt muszáj megtartani a választásokat 2026-ban. Itt az elit történelmileg mindig így vásárol legitimitást. Megvásárolja a társadalmat hitelből. Tehát eladósítja és felvásárolja a társadalmat. A Kádár ezt csinálta, Medgyessy 2002 után ezt csinálta, most az Orbán Viktor is. Ez az elit így működik, felmérte, hogy a magyar társadalmat hogyan lehet bevenni a buliba. És úgy, hogy a gyerekeinek a jövőjét kínáljuk föl vacsorára. Valójában bele se veszi. Vacsorára. És valójában bele se veszi a buliba. Hát igen, igen. Milyen buliba, hogy tönkreteszem a gyerekedet, aki majd elhagyja az országot? Hát ebbe a buliba beveszi. És szóval nem fog tetszeni, amit mondani fogok. Lehet, hogy nyerni fog a Fidesz jövő tavasszal. Benne van a pakliban. Okay. De mi van, ha nyer a Fidesz jövő tavasszal? Eddig mindig az egész 35 év alatt, minden választás előtt azt a mantrát kellett hallgatni, hogy most, ez a végső. Ez a választás, ez volt 22-ben, ugyanez volt 18-ban, előtte 14-ben, mindig ez van 2006-ban, 2002-ben volt ez a leginkább, mindig újra meg újra. És így, és mindig elhisszük, hogy most ez a választás, ennek a következő választásnak van föltéve minden, és ez az oka annak, hogy megint csak nincs jövőnk. Az a helyzet, hogy tegyük fel, megnyeri a Fidesz a választást jövőre. Nyilván nem erre kell törekedni, nyilván el kell menni szavazni, nyilván egyébként zajlik a társadalom óriási mértékű átpolitizálása és polarizálása. Ez zajlik. De mi van akkor, ha a Fidesz nyer? Mi van akkor? Mi lesz velük 30-ban? Ez a kérdés. És az tény, hogy a rendszer túljár a zenitjén. És úgy gondolom, hogy nem gyorsan kell megverni a Fideszt, hanem nagyon. És lehetséges, hogy ez nem 26-ban lesz. Én tudom, hogy bárkit megkérdeznek, bármelyik Tisza szigetről, hogy mit gondol erről, azt mondja, azt fogja mondani, amit ilyenkor mondani kell valakinek, aki politikai aktivista, hogy ez az utolsó esélye a magyarságnak most ez a választás, és hogyha most ezen a választáson győz Orbán Viktor, akkor a tengerek kiáradnak és elöntik a Kárpát-medencét. De nem. Nem történik meg. Csak ebbe az érzelmi állapotban vagyunk újra meg újra belehajtva. Azt gondolom, hogyha most veszít Orbán Viktor, azzal az adósságfelvétellel, azzal az osztogatással, amit most folytat, még rosszabb helyzetbe hozza Magyarországot, vagyis hát önmagát, vagyis hát a saját, ez már ugyanazt jelenti, még sokkal rosszabb helyzetbe hozza a magyar társadalmat, olyan lyukakat üt a költségvetésen, amiket aztán majd megint csak hitelekből tud betömni, és a strukturális problémái a magyar gazdaságnak, az infláció, a forint, a magyar gazdaságnak az állapota, ezek nem fognak megváltozni, a külpolitikai környezet, ami Magyarországra nézve ilyen súlyos helyzetet teremtett, nem fog megváltozni. És mi történt volna, ha 2006-ban a Fidesz nyer? ők akkor az egy nagy vereségük volt. És akkor utána volt egy olyan hangulat, hogy na Orbánnak vége. Hát vége, hát ez 5 választásból 4-et elvesztett. Hát ezt nem lehet politikailag túlélni. És aztán 4 évre rá meg 2/3 lett. Hogyha 2006-ban győzött volna Orbán, akkor 2008-as válságot ő kapta volna be, és utána 2010-ben tuti, hogy az MSZP nyert volna, és még mindig lehet, hogy állna a köztársaság. Jó eséllyel állna a köztársaság. De tehát nem tudjuk azt, hogy mikor jön el az ideje annak, hogy ezt a rendszert el lehessen söpörni. Csak a magyar társadalom annyira türelmetlen, hogy lehet a dologból akár egy ejakuláció prékox is. Mert hogyha túl korán verik meg a Fideszt nem eléggé, akkor a Fidesz vissza tud térni. Igen, akkor most sok mindent szeretem. Először szeretném... Robi, olyan jó vagyok, mert te fiatal vagy. Csesz meg, én nem érek rá! Te és Jani! Én se. Ja, te se, én majom vagy. Tehát műsoridő is van, fiúk, csak szólok. Jó, nagyon röviden. Azt szeretném kérni önöket, akkor, hogy még rövidebbre fogjam, hogy... Sose sikerült. Lesz idejük, a következőn gondolkozzanak el, mint a reggel munkába menet. Szóval, hogy nézne ki, hogyha jönne egy párt, és azt mondaná ígéretben, hogy igazságos adórendszert fogunk csinálni. Nem többet, csak ennyit. Igazságos adórendszert. Amit Robi mondott, azt úgy fordítanám le magamnak, mert én egyébként ebben gondolkozom, most is helyeseltem, hogy a Fideszre tennék nagyobb a fogadáskor, hogy nem, én nem, engem nem az érdekel, hogy mi lesz a választáson, hanem hogy mi lesz utána. Mert úgy látom, hogy a felhetszelt társadalom akárki fog győzni, nem nagyon fog tudni, hogy mondják, ez konszolidálódni, szerintem erről beszélt Robi is. Tehát, hogy annyira túl van ez hajtva. 2006-ról reflektak még egy mondatba, hogy igen, a Fidesz úgy érte, hogy nagy vereség, személy szerint tudom önöknek mondani, hogy az utána volt nagy Fidesz kongresszuson, a Budapest kongresszusi központban, a Hegyalja útnak, ott voltam magam is. Nagyon sokan nem jöttek el, és a teljes kongresszusi küldött létszám nem egészen 70%-a szavazta meg Orbán Viktor elnökségét. Tehát ott komoly formában fölmerült a Fideszen belül, hogy le kellene váltani Orbán, de a szeptember az megmentette Orbánt, az ősződi beszéd. És igazándiból akkor még egy gondolat, hogyha a szocialistáknak több eszük van, az összödi beszéd elhangzása után, május végén mondta el ugye Gyurcsány, ha akkor ők felállnak és azt mondják, hogy bocsánat, ez egy tévedés volt, az ország így és így és így néz ki, és tartsunk új választást, akkor kaptak volna 39%-ot, mert nem röpül, tehát az őszinteségük miatt mellettük maradt volna, vagy mögöttük maradt volna a szavazóbázisuk, és meg egész másképp néz neki Magyarország. Bármelyik ponton ragadjuk meg, azt látjuk, hogy a igazi tragédiánk az, hogy mindig igyekszünk becsapni egymást is, és magunkat is. Én itt a nagy, tényleg gyors, esküszöm, hogy gyors lesz. Olyan kis rövidke voltam is. Kapás. És tőled nem nézem el egyedül, mert te ülsz ebbe a székbe. Hát de azért tudlak jól kínozni, mert ez nekem dupla élvezet ilyenkor. Hogy ha azon gondolkodtam, hogy ha 2006-ban nyer a Fidesz, és ugye benyeli a gazdasági világválságot, és 2010-ben győznek a szocialisták, akkor most lehet, hogy itt ülünk, és arról beszélgetünk, hogy most már kurvára a Fidesznek kéne nyernie, mert elegünk van a szocialisták álmok futásából. És igazunk lenne. Akkor is. De most ez meg a fejben faszverés tipikus esete, nem? Szeretnék azon gondolkodni, hogy ha már előkerült ez, hogy mire készülünk, és ez egy fontos dolog különben, hogy az alternatívákat végig gondoljuk, mert azért nem árt, hogyha az ember a saját mentális állapotát is kezeli, meg hangolja, meg a politikai, a közéleti aktivitását irányítja ebben a dologban. Az úgy van, ahogy a Robi mondta, szó szerint a kérdés, ugyanakkor meg van egy csomó változó, olyan elem, amit nem ismerünk. Egyrészt kivételesen megint abban a helyzetben vagyunk, hogy a geopolitikai körülmények rendkívüli hatással tudnak lenni arra, ami itt történik. Azon kívül elvileg 30-ra, csak emlékeztető mondom, tehát nem azt mondom, hogy így lesz, 30 környékén volna az az állapot, hogy nettó befizető az ország, amivel kapcsolatban azt említette, de csak úgy mondom, ami említette az az Orbán, hogy nem biztos, hogy nekünk nagyon kéne az unió, hogyha nettó befizetők kéne válnunk. Bár ezzel együtt fenntartom azt az állításomat, hogy a Putyinnak nem érdeke egyelőre, és paradox mondja az Orbánnak is el. Mert ha kikerülnénk az Unióból, akkor körülbelül annyit jelentene a magyar külpolitika, mint a bolhatökén az izzadságcsepp, vagy mint Lukasenka. Azon kívül meg hát egy nagyon fontos szempont van, hogy vannak közjogi eszközei annak, hogy mindazokat a szörnyűségeket, amik várhatók a gazdasági és szociális értelemben, politikai hatalmi eszközökkel elfojtsa, ha nyer. Csak úgy mondom, kész. Szia, Sanyi, egy élmény volt. Utolsó utáni szeretnék a ma elhangzott összes véleményre reflektálni. Mindre? Ez vicc volt. Jó, akkor alszunk. Mi rettenetesen nem jössz. Nem, én már el is hiszem. Tehát amikor beszéljünk Medgyesiről. Ne beszéljünk vagy senkiről. A Rákosiról. Senkiről. Senkiről, mert el szeretnék búcsúzni. Annyit ér az egész, mint bolhatökén a Lukasenka, maradjunk körbe. Szóval uraim, én egy kicsit itt ugye, tudok csendesen szemlélődni, egy picit nem értem ezt a pesszimista ködöt, ami most itt hirtelen belengte a színpadot. Most azért, mert jött 2%-ot ugye a medián szerint, már rögtön vizionáljuk, hogy... Nem azt mondtam, hogy nyerni fog a Fidesz, azt mondtam, hogy nyerhet. Hogy benne van a pakliban. És hogy a legnagyobb hülyeség lenne azt gondolni, hogy megint csak most vagy soha, és ha most nem, akkor soha. Nincs így. A rendszer túljár a zenítjén. Lejtmenetben van a rendszer, és a rendszer zuhanása az nem fog megfordulni attól, hogy Orbán Viktor pénzt oszt ki, az csak a közvéleményre tudhatni, az a rendszernek a sorsára nem tudhatni. És ebben a vonatkozásban optimisták lehetünk, mert így vagy úgy eljön az idejük. Ha nyer is jó, van, csak én már ehhez öreg vagyok, amúgy meg nem vagyok pesszimista, mert mediánt olvasok, mert azt se olvasok. Szóval, ha nyer is a Tisza, vajon a magyar társadalom szellemi színvonalán hogy lehet majd viszonylag rövid időn belül változtatni? Nekem nem nagyon van kapcsolatom a társadalommal, nem járok külön nyilvános helyekre, stb. Konditerembe járok, ott beszélgetek emberekkel, és tagja vagyok a szülőhelyem, vagy a lakóhelyemen ennek a ilyen lakót. Hogy mondják ezt, a lakosoknak van ilyen Facebook oldala. Tudják, amit én tapasztalok, hogy az utóbbi egy hétben mi vitte át legjobban az inger küszöböt? Kutya, ebb, a kutya, macska. Sanyi, a konditeremben soha senki nem jött oda hozzám, még csajok sem. De most hárman is oda jöttek, hogy hát azért ez a kutya, macska, ez. Ezen a lakóhelyi Facebook csoportban ott meg dübörök, hogy na most aztán ők az biztos, hogy nem fognak a Tiszára szavazni. Igen, Sanyi, te vagy az első sztár, aki a konditeremben egy indexes cikkkel csajozik. Szerintem ez egy meglehetősen történelmi és médiatörténeti pillanat. Már kicsúsztam ebből is, ugyanúgy, mint a műsoridőből. Amikor megjelent az indexen ez a kamucik, ami ugye... teljesen szépen felépített, szépen, amikor a Fideszről pozitív jelzőt mondok, azt mindig úgy kell, hogy a szépen aljas, szépen G, szépen izé. Tehát nagyon szépen fel volt építve ugye ez a koreográfia. Amikor állították a Fideszt a Tiszának a másodvonalára, mert azt vették észre, hogy Magyar Pétert hiába lövik, őt már olyan népszerűség buborék veszi körül, hogy arról minden lepattan, sőt, alkalmanként már inkább nő is a népszerűsége, hogyha túltámadja a Fidesz, akkor elkezdték a másodvonalat célba venni. És ugye ráállították ezt a fideszes társaságot, mert itt van egy ilyen brigád, aki azzal foglalkozik, hogy mindent fel kell tárni a Tisz, minden néztek. Twittert, Instát, Facebookot, YouTube, minden visszamenőleg, mindent. Ugye ott futottak bele ebbe az érdi polgári köröste, jó, hát negyed kilenc után már ilyet lehet tévedni, Tisza szigetes összejövetelbe, ahol ugye Tar Zoltán mondta, amit mondott, mindegy, nem azt mondta, de ugye, és akkor ott valaki megvilágosodott, barom jó lesz, használjuk ki. Úgy megcsálták az első kamu cikket az Indexnek, kiszivárogtatták, megjelent, hogy a progresszív adózásra készül a Tisza, és adót akar emelni. Úgy másnap alányomták a Tar Zoltánnak azt a szövegét, hogy hát itt a bizonyíték, hiszen arról beszél, hogy majd a választások után beszéljünk annakról, de nem erről beszél, csak mondom, hogy ez hogy működött a Fidesznél. És aztán utána ment az összes többi tovább, ugye rámozdult a teljes Fidesz nyilvánosság, a teljes Fidesz politika, mindenki utána megcsinálták a nemzeti konzultációt. Tehát ez volt az első fejezet. Most jött a második fejezet. Hogy megjelent ez a 200-300 oldalas lópikul, amiből eddig mondjuk két oldalt láttunk egyébként a ablakba kirakva. Nagyon gondosan erre, ne csendélet jelleggel, ugye? Mert senki nem látta, hogy mi ez az egész, de azonnal rámozdult mindenki, és indul a második. Ugye tényleg ez a világ vége, hogy nem kapsz nyugdíjat, mondja Kontrát Károly. Orbán Viktor azonnal baloldaliba tolta, mert a baloldaltól rettegni kell is, hogy ez Magyarországon szitokszó, és többi. Tehát látjuk a fejleményeket. És amikor először végignéztem ezt a indexes akármit, akkor én megmondom őszintén, hogy a macska is ebadónál felröhögtem. De ebből is látni, hogy mennyire nem tudok egyből átkapcsolni oda, ahol a Fidesz a saját szavazóival szemben jár. Hogy néz rájuk, hogy minek tekinti őket, hogy használja őket. És miről szól ez az egész indexes cikk? Ha valakit, egyáltalán ki olvasta mondjuk a Fidesz szavazótáborában, megkérdeznék tőle, hogy mik vannak benne, nem nagyon tudnák elmondani. Szerintem nem tudnák elmondani, hogy a 32%-os áfa az csak 1600 köbcenti feletti autókra is azok alkatrészeire vonatkozik, meg hogy mik vannak benne ilyen-olyan, amolyan elemek, de azt mindenki meg tudná mondani, mert ez volt a főcsapásvonal, hogy drágább lesz a cigi, drágább lesz a pia, fizetni kell a kurva macska után, ami már megint vemhes, nem beszélve a kutyáról, amit amúgy is rühellek. Tehát ez, én tényleg felröhögtem ezen a részen, amikor először olvastam, másnap azt láttam, hogy mint kés a vajban. Mindent, mindenhol, mindenki erről beszél. Az M1 híradójában reggel interaktív térképet közöltek, ahol meg lehet keresni azt, hogy az én szülővárosomban, régiómban hány macska, hány kutya érintett. Mennyivel lesz nehezebb az én szülőföldem, drága népének sorsa azok után, hogy a macskát már megint nem sikerült estére bezárni. És basszus is működik. De mondom, nekem ebből az a két tanulság volt, az egyik az a saját, hogy nagyon nehéz olyan időnként olyan primitívbe átmenni, ahogy a Fidesz a saját választóközegére tekint, ez az egyik. A másik az, hogy tényleg a Fidesz hogy tekint a saját szavazóira. És hogy működik? Tehát akkor biztos ő látja rosszul. Na hát ezért. Ez az, hogy jól. Hát azért, hát oda, ez ezért a, nehéz hát átkapcsolni. Hát ez a tragédia, hogy nem a kommunikációval van itt a baj, hanem a célcsoporttal. Hát pontosan, ezt mondtam, hogy lehet, vajon mikor fogjuk ezt tudni megfordítani? Hát figyelj ide. Nagyon nehéz lesz tudni, hogy kutya és macska adó van most is. De nem, jó van, Pista. Bocsáss meg, hogy rád néztem. Tehát kutya és macska adó van. Én csak olyanokat mondok, amit mindenki tud. Kutya és macska adó van, ha és amennyiben az önkormányzat kiveti. Ellenben azt az apró kérdést, de persze valószínűleg még egy önkormányzat sem tud válaszolni, hogy megállapítsa, mondjuk például, de városban se, hogy ki a macska. Ugye, aki macskás, tudja, miről beszélek. Hát, mert az gyűn megy. De komolyan. Hát, orbaszájba gyűnnek, mennek, szerelmeskednek, itt rakják le, ott rakják. Szóval ez tényleg a hülyék országa, hát nem lehet erre mit. És komolyan veszik, és pertraktálják, és nyomják, és dumálják. Hát jó, kutyával, vagy macskával, vagy majommal, vagy delfinnel tényleg bármit el lehet adni. Ez egy marketing közhely. Pont az illiberalizmus ne lehetne. Pont az illiberalizmus ne lehetne eladni. Robi, azért egy pozitív volt a végére, mert szerintem azért, mikor megjelent az indexen ez az anyag, akkor a aranyhal és kismadár kereskedők és a hörcsögösök azok azt mondták, hogy yeah, jön a feltámadás. Még valaki? Istenem, bazd meg, tényleg. Nem szabad visszaélnünk a vendéglátóink türelmével, most egy picit megcsúsztunk, úgyhogy most elmaradnak a kérdések, de legközelebb majd több lesz, jó? Vagy legyen? Micsoda? Legyen, jó. Egyet mondták, 20. Köszönjük, hogy megtisztelt. A világ végére.